بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دین اسلام محترم و عزت مندورون و خیندو، در روافظ و شیعگانو در کتاب و سنت او در اهل سنت سره در خلاف او اختلاف لړی او سلسله جاری و، چې مونږ تاسو ته د هغې جملې څخه د دوی د صحابه کرامو سره بغض، عداوت او د هغوی توهین د دوی د کتابونو نه د جلدونو اجزاو د نمبر او د صفو پشمار سره په تیر شوي درس کې ذکر کړ، او د دوی د دې ګنده او خبیث اعتقاد نه مو درته پرده اوچته کړه. اوس نو بإذن الله و توفیقه د دوی نور هغه مسائل، عقاید او فتاوی ذکر کوو چې هغه هم د کتاب او سنت نه خلاف او دغه ډول د اهل سنت سره په دښمنۍ، عداوت او بغض باندې دلایل دي. نورازو تاسو ته د دې روافظو د مشهورو ائمه اربعه رحمهم الله په باره کې هم د دوی عقیده درښکاره کوو، او هغه دا دوی چې کله کوم احترام د دغه ائمه رحمهم الله، لکه د امام ابو حنیفه، امام مالک، امام الشافعي، امام احمد بن حنبل رحمهم الله په ظاهره کې کوي، نو دا د تقیې له باب څخه دی. ګوره چې دوی په اصل کې د جبن او بزدلۍ د وجې نه خپل اصلي عقاید له خلقو نه د دې تقیې په مرسته پټوي او د هغې ضد او خلاف عقاید ورته ښکاره کوي. دلیل واوري، د روافظو ثقه او مشهور شیخ او عالم کولینی په الکافي اول جزء 50 نمبر صفحه کې لیکي: لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی وقلت انا وقالت الصحابه. وګد تفصیل کړی دی، خو په منځ کې دغه امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا خیرا کړی ده. دیوی الله دې په ابو حنیفه لعنت وکړي والعذ بالله، ځکه ده ویلي چې علی داسې ویلي او زه داسې وایم او صحابه داسې ویلي. وګورې عزتمندو، د امت د سلفو په شان کې داسې ګستاخي خو زه وایم د دې نه هم غټه ګستاخي. د دوی هغه تاسو ولیدله چې د صحابو په باره کې دوی څومره ګنده الفاظ استعمال کړي، چې لږ نمونه تاسو د هغې څخه په تیر شوي درس کې واورېدله. بیا د هغې نه غټ او ګنده عقیده هغه د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د نبوت کې د دوی هغه ګستاخي او هغه ګنده عقیده ده چې هغه د هغه نه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منزله او مرتبه او مقام کې خپل مزعوم امامان اوچت ګڼي. بیا د دین هم غټه او ګنده عقیده هغه د دوی د الله سبحانه وتعالی په باره کې هغه عقیده ده چې هغوی د الله سبحانه وتعالی سره په دغه صفاتو کې د هغه ضعیف مخلوق هغه شریکان ګرځولي دي. چې دا ټول تاسو ته موږ په دې سلسله کې په حوالو سره د دوی د کتابونو نه ثابته کړې ده. نو په امام ابو حنیفه رحم الله باندې د دوی دغه مضموم او اول جرأت چې د لعنت کولو الفاظ دي، د دوی بل محدث الحر العاملي هم په خپل کتاب وسائل الشیعه اتلسم جز درویشتمه صفحه کې نقل کړی دي. دغه ډول د روافظو بل شیخ محمد الرزوی په خپل کتاب کذب علی الشیعه یوصل 15 صفحه کې لیکي: قبحك الله یا ابا حنیفه کیف تزعم ان الصلاه ليست من دین الله. وی ای ابو حنیفه، الله دې بدرنګه، څنګه وایې ته چې مونږ د دین څخه نه دی؟ وګوره عزتمندو، د اهل سنت والجماعه دغه محترم امام ابو حنیفه رحمه الله ته دغه روافظ څومره بی ادبانه الفاظ او بد دعاګانې کوي، چې تاسو ته به معلوم شي چې دوی عموم اهل سنت والجماعه د خپل سترګو ازغي ګڼي. بیا دا هم واورئ چې دوی نه یوازې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره عداوت او د هغه په حق کې بیهوده الفاظ استعمالوي، بلکې دوی د ټولو ائمو په باره کې دا عقیده لري چې دوی د دین نه منحرف شوي دي، یعنی ملحدین دي والعياذ بالله. همدار زوی رافیزی په همدی کذبو علی شیعتی کتاب دریس او سلیختم صفقی لیکی ولو ان ادعیاء الاسلام احبوا اهل البيت لاتبعوهم ولما اخذوا احکام دینهم عن المنحرفین عنه کابی حنیفة والشافعی ومالک وابن حنبل. دوی وی که چرته د اسلام دعوه کوونکو د اهل بیت سره محبت ساتلی نو د هغوی تابیداری به کړی وی او د خپل دین احکام به د منحرفینو د دین نه راغستی لکه ابو حنیفه، مالک، شافعی او احمد بن حنبل. نو عزتمندو د دینه پورته به انسان د مسلمان باره کې نور څومره ګستاخی، عداوت او دښمنی وکړي. عزتمندو د هغه بې مهار او خاندي چې په هیڅ غف او سمین صرفه او برک نه نیسي. دغه ډول بل عقیده دوی چې دغه روافسیګان پکې د کتاب و سنت او د اهل سنت والجماعه سره مخالف دي، هغه عقیده د متعی د جواز او حلال والی ده. اول د متعی معنا هم لګواوري، متعدی ته وایي چې یو انسان د یو معین وقت لپاره د یوې زنانه سره نکاح وکړي او همیشه د پاره په دغه نکاح کې اراده نه وي، مثلا یوه ورځ، دوه ورځې، یوه میاشت، دوه میاشتې، حتی یو ساعت دپاره. دغه نکاح باره کې دا هم یاد ساتي چې په ابتدا د اسلام کې د حالاتو موافق د شرعي سیاست د ضرورت په بنا تر یو وخته د دې جواز و، خو هغه هم د غیر مسلمو زنانو سره. خو بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې الله رب کریم دغه نکاح د متعی د ابد الابد دپاره تر قیامت حرام وګرځوله، او هم دا حرمت او ممنوعت به تر قیامت باقي وي، بل هیڅ ولي، هیڅ بزرګ او معتبر شخصیت د دې د حلال والی جرأت نشي کولی. په صحیح البخاری کې په کتاب المغازی کې په 3919 نمبر باندې حدیث مذکور دی چې علی رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خیبر وعن اكل لحوم الحمر الاهليه. فرمایي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو سره د متعید نکاح کولونه او د کورنی خرونو د غوخ خړلونه د خیبر په غزا کې منو فرمایله. دلته صحیح حدیث او د امت مسلمه اتفاق او اجماع قاطبه دا اوازونه کوي چې د متعی نکاح حرام ده، خو د دې برعکس روافظ دې ته دومره زور ورکوي چې دا د خپل دین د ضروریات او مهمو فرائضو او افضل اعمالو څخه ګڼي. مولا فتح الله الکاشانی الرافزی په خپل کتاب تفسیر و منهج الصادقین 3550 صفحه کې د یو موضوعي او د ځان نه جوړ شوی روایت چې دی روافزو د خپل جوړ کړي دین او اعتقاد د نصرت لپاره جوړ کړي دی، هغه ذکر کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تړي. زرته ګوره بیا د خبره کوم چې اے مسلمانانو، دا ګوره سل په سل دروغ دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، خو مونږ صرف د دوی د بوتلان ثابتولو لپاره د دوی د کتاب نه د نقل کفر نباشد لقبیلی سخه ذکر کو. الغرز دوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چی یو ظلم متعوکړه نو د درجه د حسن علیه السلام د درجه په اندازه شو، او چا چی دو ظلم متعوکړه نو د درجه د حسین رضی الله عنه د درجه او منزلی په اندازه شو، او چا چی درې ظلم متعوکړه نو د درجه د علی رضی الله عنه د درجه په اندازه شو. ومن تمتع اربع مرات فدرجته کدرجتی، او چا چې سلور زله متعوکړه نو د دې درجه زما د درجه په اندازه شو. انا لله و انا الیه راجعون. عزت مند مسلمانانو، انسان ډیر حیران شي چې دا بی زمیر قوم سوای دا څومره ناکار خصیص او ناولې جرأت دی. یو حرام کار چې زمو محمدی شریعت او سماوی دین هغه قبیح زنا، بلکې د زنا نه هم ناولې ګرځوي، او دوی د هغې مرتکبین د صحابه کرامو یعنی د اهل بیت او حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابروي. دغه نجس ناولی روافظ چې کوم په قسم سره دا وایو چې دوی پلرونه هم معلوم ندي، دا د متعی هغه ناجایز پیداوار دی چې د نورو شرکیاتو، کفریاتو او د بشمار ردتونو او د ایمان او اسلام د بشمار نواقضو هغه غالی مرتکبین دي چې په دې زمانه کې څوک مثال نشي پیش کولی. نو تاسو فکر وکړئ اے مسلمانانو ورونو، چې دوی دا د خواهش او حیواني شهوت پوره کوونکي زناکار او د زنا اولاد صحابه کرامو سره، او بیا لا داس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر حسابوي، نو زه اواز کوم په دې امت باندې چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتا، ولی غافل او ودی لدی څخه چې تاسو د خپل رب او د هغه د رالیګلي محترم او معظم رسول او نبی دشمنانو پیژنئ. د دوی د دې متعی د افضلیت په باره کې نور هم ډیر موضوعي روایت داسې د ځان نه جوړ کړي، او دې زنات رسمي او د خپل شریعت نه شرعي جواز ورکړی دی. د دې روافظو شیګانو بل کتاب لله ثم للتاریخ اول جزء 28 نمبر صفه کې لیکي چې دغه روایت د جعفر صادق پسې تړي چې هغه وایي چې ان المتعه دینی و دین ابائی، بشک متعه زما او زما د پلرونو یعنی اهل بیت دین دی. او بیا وی چې ومن انکرها انکر دیننا واعتقد بغیر دیننا، او چا چې د دینه انکار وکړو نو د زموږ د دین نه انکار وکړو، او په بل دین خپل اعتقاد جوړ کو. عزت مند د متعی باره کې د دې روافض شیعاګانو څومره نور خرافات دي که هغه ذکر کوم نو ایمانی حیا د دې اجازه نه راکوي چې په هغه تصریح وکړی شي، ځکه هغه د دې روافض د مشرانو لیډرانو هغه شخصي واقعات د متعی په باره کې دي چې دوی په کومو مقاماتو ځایونو کې څنګه د څومره عمر زنانو او ماشومانو جینکو سره متعی کړي دي چې د زری ایمان والا انسان هم ورته په خلو په ګوته کیږي. چې په دې کې دغه زنا چې د مدعی په نوم په دوی کې مشهوره ده، د خمینی رافیزی یوه واقعه د دې په باره کې چې په عراق کې له ده څخه صادره شوې ده او دا یې مرتکب شوی دی، هغه په لله ثم للتاریخ د همدې روافظو کتاب دی چې اول جز دیرشمه صفحه کې دی دا واقعه ذکر شوې ده، هغه وګورئ. دغه ډول فعلاً چې دوی په کربلا نجف الکاظمیه کې د دې مدعی د پاره کوم فنادق یعنی هوټلونه جوړ کړي چې نن فقط د همدې زنا چې د مدعی نومې ورکړی دی مراکز ګرځېدلي دي، او د همدې په ذریعه دوی د دې دور ډیر بې علمه نوجوانان مسلمانان د خپل شیعیت د فاحش او ګنده عقیدې ښکار ګرځولي دي. دې قوم د دې پستې رزیلې او د یوسي نظریې په وجه د خپلې حیا او عزت صادر او لباس داسې ریخې ریخې کړی دی چې د دوی تر مخه د دوی لورګانې د نامحرمو سره د غیر شرعي جنسي اړیکې دوی ته کامل حیا او بهترین عبادت ښکاري. ما مخکې هم دا خبره وکړه چې که دا د متعی تفصیل د دوی د کتابونو نه ذکر کوم نو حیا اجازه نه راکوي، خو دومره به درته په مجمل انداز کې وایم چې دوی د واده کړې زنانه یعنی چې فعلاً د خاون په نکاح کې وي نه کونډه وي او نه متلقه وي، د هغې دپاره هم د متعی او د بل سړي سره د موقت مثلا یوې شپې دوه شپو یو ساعت او غیره دپاره د جواز فتوا ورکړې ده. وګوري وسائل الشیعیه او التهذیب او الاستبصار. عزتمندو، د دې متعی دومره تاوانونه او اضرار دي چې د شمار نه بهر دي، چې یو لوی تاوان پکې هغه د نسبونو اختلاط او ګډوډوالی دی، ځکه اسلام چې دی هغه د نسب په طهارت او پاکیزګۍ باندې حکم کوي چې نسب معلوم شي، پاک شي او تمیز پکې راشي، د هر پلار زوی او د هر زوی پلار معلوم شي، د هر قوم او قبیلې خلک معلوم شي. د دې وجه نه الله سبحانه وتعالی فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نو د دې وجه نه چې الله سبحانه وتعالی دغه امر کړی دی، دا فیصله یې کړې ده، نو د نکاح یو خپل شرعی ضوابط، شرعی احکام و اصول دا منتذکر شوی دی، په هغه اصول باندې مسلمانان نکاحونه کوي، په هغه اصول باندې پلار زوی ته زوی وای او زوی پلار ته پلار وای. خو روافض بیا دغه طریقه نه مني، ځکه چې دا اسلام چې کوم محمد رسول الله راوړی د دوی نه خو هغوی برملا چیغې وي چې دا زمونږ په کار نه دی، ځکه وایي دا هغه رسول دی چې د ده خلیفه ابوبکر دی، او ابوبکر چې د کوم رسول خلیفه موږ هغه رسول نه منو، او بیا دغه رسول چې کوم رب را لېږلی موږ هغه رب نه منو. دا خبره مخکې هم تیره شوې ده د دوی د کتاب په حوالې سره، او ان شاء الله بیا هم را روانه ده د دوی د عقایدو په اجمالی ذکر کې را روانه ده. اوس نو وګورئ، ځکه زه به دا وایم چې د دې متعی د وجه نه دوی کې داسې ښځې هم شته چې په یوه ورځ او یوه شپه کې د لسو نه زیاتو نارینهو سره متعه کوي بغیر له دې نه چې د دې خاوند د دې نه په دې سره خبر شي. نو که بالفرض دغه زنانه د دغه غیر خاوند نه چې د چا سره متعه کړې د یو ساعت یا یوې شپې دپاره د ده نه حمل واخلي، نو بیا به دا بچی د دې خاوند پسې حسابېږي، د دې بل پسې د چا په نکاح کې چې ده، او سره له دې چې دا د ده بچی نه دی. او داسې هم امکان لري چې یو سړی د دې یوې ښځې سره متعه وکړي او دا د ده د مخکې ښځې لور وي، او یا ممکن ده چې دا د ده د زوی ښځوي چې د ده نه مخکې ورسره د زوی متعه کړي وي. تاسو په لله ثم للتاریخ کتاب کې وګورئ د حسین الصدر په نوم یو مشر شي یو رافیزي د خپلې لور سره متعه کړې وه، او هغه په دې ډول چې کله د هغې حمل ښکاره شو نو مور د دې ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا حمل ستا ښکاره شوې د اولاد ستا د چا نه دی. نو هغې ورته چې کوم سړی په ګوته که هغه حسین الصدر نومېده، نو چې کله یې هغه ور وښود نو مور یې ورته وویل چې دا خو ستا پلار دی، شل کاله مخکې ما د ده نه ته راوړې وې، د متعی په وجه باندې دغه حمل ما د ده نه اخیستی و. وګورئ لله ثم للتاریخ اول جز شپږ دېرشم نمبر صفحه. مسلمانان ورونو، الغرض د دې متعی په برکت نن د روافظو په کورونو کې د یو سړي وې ښځې په نکاح کې چې له همدې ښځې نه به د همدې سړي په نکاح کې پیدا شوي وي، خو د مختلفو پلرونو اولاد به وي، نو د هغه نسب کوشي او د حیواني خواهش د پوره کولو هغه مضمومه چټله او محرمه لاره واسطه ده چې د اسمان نه پر رالیږل شوي او راغلي دین کې د دې بالکل جواز نشته، فضیلت او افضلیت خو لا لرې خبره ده. نو تاسو ته واشکار او معلومه شوه چې دغه روافظ په دې مسأله کې هم د کتاب او سنت او اهل سنه والجماعه نه مخالف او ضد دي، عليهم من الله ما يستحقون. راشي او د روافظو بل عقیده وګورئ، د روافظو بل عقیده چې د کتاب او سنت او اهل سنه والجماعه د منهج نه مخالفه ده او د هغې ضد او برعکس ده، هغې ته عقیده د بدا وایي. دغه بدا څه معنا لري؟ اول په دې ځان پوهږئ، د بدا لفظ په دوو معناو سره استعمالیږي. یوه معنا د دې ده ظهور بعد الخفا، یعنی ښکاروالی د یو شي وروستو له هغې نه چې دغه په دې چاته چخکار کیږي په دبانې پټو نخکاروي. نو بنا په دې معنی سره روافظ د عقیده لري چې الله تبارک وتعالی د مخلوقاتو کائناتو بلکې د ماکان او مایکون په باره کې مخکې د پیدایش او وجود د هغې نه په کیفیت صفت او صورت د هغې خبر او علم نه لري والعیاذ بالله. دا شو د بدا لفظ هغه معنی چې ظهور بعد الخفا سره راځي، او د بدا دویمه معنی هغې ته وایي نشأة الرأی الجدید، یعنې د یو نظر او رایې نه بعد بل نظر او رایه قبلول، او مخکې رایې نه اوختلو په هغې پښیمانتیا ښکاره کول. نو په دې اعتبار سره هم روافظ دا عقیده لري چې کله الله سبحانه وتعالی یو شی مثلا انسان وغیرہ پیدا کړي او د هغه نه ورته بعضې اضرار او تاوانونه معلوم شي، نو الله ته نعوذ بالله اوس مصلحت په دې کې ښکاره شي چې دا نوې پیدا شوی، نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د دې په پیدایش ستومان او پښیمانه شي، او یا د هغه په پیدایش کې وروستو اتفاقي طور سره خیر او بهتري کامیابي وغیرہ فواید وویني، نو بیا د هغې په پیدایش خوشحال شي او رضامندي ښکاره کړي. د همدې عقیدې په بنیاد سره دغه روافظ اجماعي او اتفاقي دا عقیده لري چې کله هم دوی د موسی الکاظم رحمه الله قبر او په هغې جوړه شوې غیر شرعي او محرمه روزه وویني، په زوره زوره اوچته وا سره دا چیغې وي او اوازونه کوي چې انت الذی بدل الله فیه، انت الذی بدل الله فیه، اے موسی الکاظم ته هغه کس چې الله ته په تا کې مصلحتونه ښکاره شوي دي، او ته هغه کس چې تا ته په الله کې دا مصلحتونه ښکاره شوي دي، یعنی چې ته د خپل پلار جعفر صادق نه بعد امام منتخب کړی. دا شو عزتمندو د بدا عقیدې متعلق د روافظو نظریه چې دغه عقیده دوی څومره ضروري او مهم ګڼي. دې باره کې تاسې وګورئ د الکولینی رافیزی الکافی دیارلسم جز څلوېښتمه صفحه، او دارنګې د روافظو هر کتاب کې چې ګورئ په دې ته باب تړلی دی، باب و عقیده البدا. خو د دې برعکس اهل سنه والجماعه مسلمانان بیا دغه صفات کوم چې دغه روافظ د بدا عقیدې په مرسته کې الله ته ثابتوي، اهل سنه د مخلوق صفات ګڼي، او د الله تبارک وتعالی په باره کې دغه عقیده ساتل د قرآن او حدیث او اجماع د امت مسلمه او سلیم عقل ټولنه خلافه او د کفر او ارتداد عقیده ګڼي والعیاذ بالله من ذلک. نو د دوی د نور پاتې عقایدو برخه به انشاء الله باذنه و توفیقه پر روان درس کې بیان کړو، وبالله تعالی التوفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.